Wiesz co, troszkę ja, troszkę Piotrek, troszkę życie, nawet coś tam, troszkę życie, tak, no trudne, to jest bardzo trudne, no to wybieranie, wiesz, tylu numerów na jedną płytę, ale to są numery, które, do których często wracamy na koncertach, które dzisiaj też mają dla nas jakiś sens, jakieś znaczenie mimo wszystko, chociaż nie jestem sentymentalny zupełnie. No jak to? No w tekstach tak, ale tutaj do muzyki swojej nie, zupełnie. Dlatego tyle nagrałem, żeby szybciutko nagrywać nową. Już zapomnieć o tej wcześniejszej. Mm-hmm. Ponieważ tę audycję nazwałem Alfabet Fisza, Fisza Emades, zatem chciałbym, żebyś opowiedział o każdej z piosenek, jak powstawała, dlaczego jest taki, a nie inny tekst, co cię inspirowało. Zatem zaczynamy. Polepiony. No, Polepiony to jest bardzo ważny dla mnie utwór. Właściwie bez tego utworu nie byłoby mojej takiej solowej pracy i też przekonywania Piotrka do tego, żeby, bo wtedy był zajęty całą swoją ekipą, która nazywała się RHX Squad, to była jego podwórko, jego znajomi. No i ja próbowałem go namówić troszkę, co nie było trudne oczywiście, bo troszkę się znamy. Troszkę się znamy, troszkę mieszkaliśmy we wspólnym pokoju i namówić go na to, żeby zrobił muzykę do płyty bardzo tak naprawdę gdzieś też autorskiej, bo miałem na nią pomysł już od jakiegoś czasu, od początku do końca i tak dalej, i tak dalej. A Polepiony o tyle ważny numer dla mnie, że to był numer, który powstał w okresie, kiedy zupełnie nie wiedziałem, co chcę robić w życiu, bo próbowałem studiować malarstwo, zaczepiłem się jeszcze na jakieś studia. Chyba byłem w jakimś mieszkaniu, studium. Przez chwilę mieszkałeś na Mokotowie, z tego co pamiętam. Nie, przez chwilę na Ochocie. Na Ochocie, tak, na Ochocie byłem u ciebie w mieszkaniu, dużo obrazów w ogóle i to był ten moment, kiedy właśnie decydowało się, co dalej zrobię z sobą. No tak, długo i to też pod takim względem emocjonalnym. O, i to jest. Wchodził na telefon, zaraz wyłączymy. To nie ja dzwonię. Tak. Bo też mi się zdarza tyłkiem zadzwonić czasami. Już wyłączyłem, przepraszam. To tym razem nie ja. Słuchaj, to też chodzi mi o to, co się działo w głowie młodego człowieka, który miał wtedy 23 lata i który nie mógł sobie do końca poradzić z prawą półkulą, lewą, czyli cały czas w tym mózgu jeszcze toczyła się wojna. Nie tylko co robić, ale kim się jest, co powoduje różne stany emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. Więc Polepiony był takim dla mnie bardzo oczyszczającym numerem i najważniejszym. I o dziwo dzisiaj przypominając sobie ten numer, okazuje się, że on gdzieś tam jest aktualny, chociaż to są inne emocje i inny sposób gadania. No teraz jak go słucham, to się śmieję, bo wydaje mi się, że tam rapuje po helu jakimś. Mam taki głosik jak Smurfy, a dzisiaj mam jak prawdziwy Gargamel, więc to się zmieniło. No, lata lecą, głos się zmienia, wszystko się zmienia. Jasne, ale jest coś w tym takim numerze, że bardzo bardzo ładnie on wsiąknął w to, co dzisiaj robimy i gramy go bardzo chętnie. Dobrze, to kolejna piosenka zatytułowana jest Huragan. Dźwięków, tyle słów, zamieniam cię w słuch, odpowiadasz. Mów do mnie, mów. Mów do mnie, mów. Do mnie, mów. Rozbieranych przez tyle lat, chcę wszystkie je tobie dać. Mów do mnie, mów. Do mnie, mów. I bit, który wybija rytm, czaruje, pływa, trudno rozstać się z nim. Tworzą mister niepolepiony rym, pływają, czarują, trudno rozstać się z nim. Mów do mnie, mów. Mów do mnie, mów. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, co obmywa nas brudów i łez. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, co obmywa nas brudów i łez. F i jest jedna ciąga jak huragan, jak deszcz, bo przekazano mu solidną nieść treść. Aha, aha. Mikrofon przede mną, a ja nie mam lęku czy tremy. Bo solidną treść, treść wam niesiemy. Nie pouczam, nie próbuję nawracać na słuszną drogę. Zmysł jedynie moje obserwacje, a czas pokaże, kto tutaj ma rację. Choć stąpam twardo po ziemi, jestem raczej optymistą. Wierzę, że na dobre wszystko się zmieni, odmieni się. Otwieram się przed wami, bo nie mam nic do ukrycia, więc wylewam na papier obserwacje. Wiem, że tak łatwo o banał, walczę z banałem. Lecz jestem człowiekiem, czekam na doświadczenie, które przychodzi wraz z wiekiem. Jak ten wiatr, huragan, robię trochę zamieszania. Lecz stoję skromnie z boku i robię swoje, nie czekam na wasz dowód uznania. Krytyk muzyczny to bardzo brzydki zawód, takie oceniani za to płacą. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Nie chcę, byś rozumiał mnie źle, lecz nie rozumiem. Wystawiasz gwiazdki jak nauczyciel w szkole pały. Chcesz, by każdy czuł przy tobie się taki mały. Lecz nie ja, lecz nie ja. I jest jedna ciąga jak huragan, jak deszcz, co omywa nas brudów i łez. F.I. jest jedna ciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. F.I. jest jedna ciąga jak huragan, jak deszcz, co omywa nas brudów i łez. F.I. jest jedna ciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. Posłuchaj zapętlony dźwięk, który wibruje, który rozbuja mnie. Odpowiadasz mu do mnie. I wszystkie myśli, które zaśmiecają ciężki łeb, ulatują uwolnione ponad dach. Zarówno Polepiony, jak i Huragan pochodzą z twojego debiutu, z waszego debiutu, Polepione Dźwięki. To był rok 2000. Zabawne, kiedy patrzy się na listę patronów medialnych tego albumu i właściwie poza Asfaltem nikogo już na rynku nie ma. No tak, to jest zupełnie inne czasy. O Huraganie proszę opowiedz. Wiesz co, to jest jeden z ulubionych numerów też Piotrka, bo pozlepiał to zupełnie jakichś takich przypadkowych dźwięków i od samego początku to, co nas łączyło, chociaż jesteśmy troszkę innymi jednak ludźmi, to było jakieś takie zamiłowanie do minimalizmu i to gdzieś odkryliśmy i w hip-hopie i w sposobie samplowania, nie tylko na, nie wiem, DJ-a Premiera czy tego, co robił Umach cały, ale to co robił Beatminers i tak dalej. No a przy okazji, że Piotrek jest świetnym perkusistą, to potrafił tak naprawdę tylko z bębnów już tak nasycić całe brzmienie i cały numer, że wtedy nas to bardzo mocno inspirowało do tego, co później robiliśmy też na scenie, chociaż oczywiście te pierwsze występy były zupełnie dziwaczne. Dlaczego dziwaczne? Wiesz co, no bo to taki, my to zrobiliśmy sobie w pokoju na górze na małym komputerze, znaczy nie takim małym, te pierwsze komputery to były duże, były wielkie, tak. Krowy, no właśnie. Oczywiście nam się tam sypał dysk, więc pierwsza wersja tych polepionych dźwięków zupełnie gdzieś padła. Tytus, wiem, jest chyba jedyną osobą, która posiada demo, które się nazywało Styl Fajowy, jako fish, to było pierwsze moje nagranie całościowe. I tam były takie pierwsze zapowiedzi tego, w jaką stronę pójdą polepione dźwięki. No a później było dużo katastrof, bo nam się paliły dyski, bo nie dotarły jakieś bity na czas do studia, do Ośki, bo u Ośki nagrywaliśmy producenta związanego z zespołem kiedyś OMP. Całość wokalną. No. A przy okazji jest to pierwszy też numer taki mruczany, więc to nie jest do końca prawda, że dopiero od Mamuta gdzieś zaczął się inny pomysł na gadanie, rapowanie, bo już wcześniej miksowaliśmy dużo różnych dźwięków. Z tego co pamiętam, na pewnych dźwiękach nawet jest numer taki trochę w stylu drum'n'bassowym. Stop, taki ostatni jest stop, który... Tak, przedostatni. Tak, tak, więc mieliśmy to taki, bo tam jest jeszcze remix Volta właśnie. Tak. To jest świetny okres, bo to jest okres też spotkań niesamowitych. No. Z jednej strony Bogna Świątkowska, która prowadziła audycję, chyba pierwsza osoba, która zaprosiła nas do radia. I tam spotkaliśmy Tytusa, który akurat przychodził i miał tą swoją słynną enigmę, gdzie czytał różne wiadomości ze świata, przejęty bardzo całą sytuacją, jaką wtedy był hip-hop, bardzo rewolucyjny. On grał jeszcze sety wtedy w radiostacji. A, no widzisz, no i wiesz, no i to, i tam się wszyscy poznaliśmy i się okazało, że można gadać po polsku, że nie trzeba to zrobić z takim kompleksem Stanów Zjednoczonych, że to, co mi się najbardziej podobało w tej muzyce, chociaż być może tego nie doceniamy, to, że każda osoba wychodząca z mikrofonem miała troszkę swój inny świat i ja takiego rapu się nasłuchałem i w Stanach Zjednoczonych, we Francji, że inny był Q-Tip, inny był Common, a zupełnie inny był Rakim, a zupełnie kimś innym był Dr. Dre. I dlatego ta muzyka była taka kolorowa. I ten czas, kiedy powstawał Polepiony, myślę, że też wypełniliśmy obok takich zespołów jak Stare Miasto na przykład, czy Płomień 8.1, który też wydawał w Asfalcie, taką tęsknotę za hip-hopem jazzującym, Tytus zawsze nazywał to akwarystycznym, czyli minimalistycznym, no takim troszkę z uczelni wyższych, jak to się mówiło o Komonie i Q-Tipie, bo oni wszyscy się poznali w dobrej uczelni nowojorskiej, więc ktoś, kto wie, jaką kolorową muzyką jest hip-hop, to wie doskonale, jak wiele języków, tak naprawdę wiele języków, nie tylko kultur, kolorów, ale to, co było istotne, to nie oszukiwać w tej muzyce. Nie tylko w tej. No, dla mnie to jest w ogóle podstawa bycia na scenie. Ale... Podstawa każdego rodzaju sztuki. Tak. I nawet jak nam się coś nie podoba, to w momencie, kiedy nie ma tam ściemy, nie ma aktorstwa jakiegoś takiego udawania pod publikę, no to doceniamy to, że to jest człowiek, który... No, on taki po prostu jest. I chociaż wydaje mi się czasami oczywiście, że w hip-hopie się bardzo pozmieniało. Nie jestem narzekającym staruchem, który by narzekał gdzieś tam na młodych ludzi. Ale rzeczywiście hip-hop się zmienia. Hip-hop, ten, który mnie najbardziej kręcił, dzisiaj nie budzi takiego zainteresowania. A dlatego, że on jest po prostu inny. Tak. Też jest inny i to jest też normalne. No, jak ja miałem właśnie te lata, ile tam, 21, to kurczę, no to wydawało mi się, że mój ojciec na przykład wychodzący z gitarą, to jest jakiś obciach, no jak gitara, wiesz, my byliśmy buntownikami, mieliśmy gramofony, chcieliśmy być jak Randy MC, Beastie Boys. A później z dziadkiem Wojtkiem na scenie razem. Oczywiście, to jest, tylko mówię o to, że to jest wpisane w wiek, dzisiaj młodzi ludzie, którzy uprawiają tę muzykę, mają dokładnie. Zmienia się też podejście w ogóle do sztuki. Gdzieś co my robiliśmy i to jest naturalne. Ja tylko nie lubię jak i dlatego też moje płyty w taką stronę gdzieś poszły, że ja mając lat 40 zupełnie inaczej żyję niż mając 21 lat. I dlatego dla niektórych niestety upominanie się o taki sposób myślenia, jaki miałem na płycie akurat Polepione Dźwięki czy coś jest, czy później na heavy metalu jest, ja już jestem troszeczkę inaczej myślę, troszeczkę inne rzeczy mnie interesują. Ja też nigdy nie rozumiałem takiego podlizywania się młodzieży. Ja muszę mówić po prostu o tym, co dzisiaj mi leży tak, na sercu. Tak. No, dlatego o śmierci, o niedługo może jakiś, nie wiem, wrzodach będę pisał piosenki, albo jak to się chodzi o lasce. Nie, no ale wiesz, to są rzeczy, które mnie otaczają i przekaz chodzenie po klubach, picia piwka i tak dalej już mam za sobą. Natomiast to jest wszystko interesujące, bo to jest żywe, bo muzyka hip-hopowa jest jednym z wielu gatunków, który jest bardzo, bardzo zakorzeniony w tu i teraz. No. Dlatego tak się zmienia. Bo to jest, ja to nazywam w ten sposób, że hip-hop jest kwintesencją wszystkich gatunków czarnej muzyki. No, na pewno. To po pierwsze. A druga taka uwaga do tego, co powiedziałeś, to

Ja bardzo lubię, jak zwracacie się z Wojtkiem do siebie, pan Wojtek, pan Fisz, w swojej audycji. Zatem, panie Fiszu, proszę uprzejmie opowiedzieć o tym nagraniu. Wiesz co, to jest druga płyta, do której mam no, takie trochę mieszane uczucia, bo pamiętam, że po tej takiej domowej hulance na wielkim naszym komputerze. Przerzuciliśmy się do wielkiego studia i to było takie pierwsze nasze doświadczenie studyjne, gdzie jeszcze wszystkiego nie mogliśmy do końca opanować. Przede wszystkim Piotrek nie miksował tego sam. Więc to tu musieliśmy się godzić na pewne kompromisy. Ja to czuję, po prostu pamiętam, jak to powstawało w pocie czoła w niektóre rzeczy. Ten numer bardzo lubię, chociaż teraz jak słucham, to cały czas jestem pod dużym wrażeniem, jak się głosy ludzkie zmieniają. Lubię, bo to też jest wynik, tak jak mówiliśmy tam, wiesz, o spotkaniu Tytusa, o spotkaniu z DJ-em Voltem. A to jest czas, kiedy spotkaliśmy zupełnie inną załogę, ale że żyliśmy wszyscy w Warszawie i byliśmy bardzo pod wrażeniem sytuacji, która nazywała się DJing, ale też muzyka miejska. To spotkanie z, między innymi z Nowiką właśnie, która ze mną tutaj literowała prawie cały alfabet. No ale spotkanie też już nieżyjącego DJ-a Maceo Wyro, spotkanie z niewinnymi czarodziejami, spotkanie z DJ-em Envim, z którym wielokrotnie później pracowałem, więc... Przepraszam ci, przerwę, no. Nie w tej wersji, ale w wersji singlowej jest również remix Magiery. Magiery, tak. Naszego jest... wielkiego przyjaciela z Wrocławia, jasne. Który cały czas fantastyczne rzeczy robi. Tak, i te podróże do Wrocławia, Magiera, też przy okazji Skalpel, to co robił Igor, wtedy, tak. Igor, tak, i Cichy, no. No świetny czas. No, a przy okazji też pierwsze nasze takie... No właśnie, bo to jest istotny moment, bo to są pierwsze nasze takie współgranie z wszystkimi samplerami, z muzykami już grającymi na instrumentach. Na płycie pojawił się Karim, ale później szukaliśmy już osoby. Karim, który dzisiaj gra w WW, to też jest śmieszne. To... Szukaliśmy swojego własnego składu, który mógłby występować na żywo. Już po płycie na wylot wiedzieliśmy, że chcemy te wszystkie dźwięki przenieść na cały prawdziwy zespół, na orkiestrę. Chcieliśmy grać i rozwijać to w kierunki nieprzewidywalne. Więc dlatego to jest taka ważna płyta. Ciekawi mnie, Bartek, jedna rzecz. Co wtedy powiedział tata, jak usłyszał tę płytę? Wiesz co, ja nie wiem co. Powiem, właśnie często mam takie pytania, ale przy pójściu na wylot już nie mieszkałem z rodzicami. Co mnie wtedy powiedział, bo pamiętam dokładnie. Aha. Mówi, że nie chce zapeszać, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. I pamiętam to jak dzisiaj. A, no widzisz. To jakoś wtedy nawet o tym specjalnie nie rozmawialiśmy. Mieliśmy taki jakiś w ogóle własny świat. Mój ojciec swój świat też nie jest osobą taką wylewną, która by od razu wszystko chwaliła. Przede wszystkim to się pewnie martwił gdzieś, bo wiedział, że muzyka, a ja już byłem na etapie, właśnie, to jest też różnica, na etapie, gdzie podziękowałem za studia klasyczne i postanowiłem zostać muzykiem. Tak, muzykiem. No, to był trudna decyzja, różnie przyjęta w moim domu. I wiesz, no, i tu się zaczęły rzeczy dziać poważne. Okay, a przy okazji jeszcze tylko powiem, że bardzo dobrze przyjęta płyta, o dziwo. Mimo, że tak ja nie... Ja ją też bardzo lubię. Tak różnie ją pamiętamy. To był taki nasz pierwszy sukces, nazwijmy to komercyjny. To jeszcze jedno nagranie z tego albumu 30 centymetrów. Aha, jeszcze raz. 30 centymetrów.

Jest taka wersja, chyba gdzieś tam było w tych twoich singlach, nie wiem, czy nie, czy masz, czy o, masz. Tak. I popatrz, tu jest bardzo fajny remix, dosyć nieznany, być może, bo ta płyta z tymi singlami nazywa się numer jeden, też taką ma nazwę, i będzie na pewno numer dwa, gdzie będą kiedyś, nie wiem kiedy, może jak już będę miał 65 lat, jakąś taką, wiesz, rocznicę specyficzną, bo teraz mi cztery dychy, wiesz, skoczyły, więc to był też był dobry pretekst. No, dociągnąłem jakoś i powiem ci, że tu jest fajny, fajny... Rzeczywiście, ty całkiem niedawno miałeś urodziny, 19 marca. Tak. Ta. Takie rzeczy się wydarzyły w moim życiu ostatnio. No, 4-0. 30 centów tu jest Focus Sonic Remix z Pocahontas. Zaraz po tym, jak rozpadł się... jak rozpadła się Paktofonika. I to 30 centymetrów to jest nawiązanie w ogóle do tekstu Paktofoniki, bo kiedyś Focus rapował o tym, że może porusza się 30 centymetrów nad chodnikami, a my graliśmy jeden z w ogóle pierwszych koncertów. Graliśmy razem z Pocahontas i to tak jakoś się ładnie wszystko zazębiło. Więc to 30 centymetrów tak naprawdę należy do Focusa, a to był też taki okres, kiedy bardzo często spotykaliśmy się na scenach. Mhm. Teraz kolejny twój klasyk, czyli Sznurowadła. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. Pełen swoich wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stroił miny. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tak okropnie. Tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Skręty z kolegami, pani kiedyś poniszczyć się z nami. I jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Nieważne co było, co było. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam. słyszałeś wersję Wismola? Tak, jasne, tak. Słyszałem. Ale musiałeś ją zaakceptować, czy tak? Nie musiałem. Współpracował zresztą nasz pianista Mariusz Obijalski. To wszystko robiłem, mam do niego pełne zaufanie i wiem, że to będzie... A podobała ci się ta wersja? Tak, bardzo mi się podobała, bo jest też inna, no, inna. Moim zdaniem takie, wiesz... Te wszystkie tak zwane, nie potrafię polskiego słowa znaleźć, ale tak zwane covery mają sens, kiedy się pojawia jeszcze coś innego, otwiera się jakiś nowy rozdział. I tak było w przypadku tej piosenki, bardzo miło. U nas w Polsce to nie jest popularne, dlatego że jeżeli artysta nagrywa utwór innego wykonawcy, to wydaje się, że nie ma swojego repertuaru i dlatego korzysta z cudzego. Natomiast w Stanach to jest nagminne, zwłaszcza w jazzie, że się nagrywa mnóstwo coverów przez szacunek dla tych artystów. Albo też właśnie tak jak ładnie powiedziałeś, chce się coś własnego tam dorzucić po to właśnie, żeby... mistrzowskim posunięciem były ostatnie płyty Johna Cash'a. I to jak on zrobił, nie wiem, Nine Inch Nails, tak, zawsze miałem z tym problem. Zrobił, no to jest jakiś, to jest coś niesamowitego. No i ja słyszę tam przede wszystkim Cash'a, co jest dziwne. A później całą tą piosenkę. Zmierzasz, no, świetnie, no. Że tak powiem, z głębią głosu w tym kierunku, czyli Cash'a. Tak, ale to powiem ci, że się cieszę, bo cały czas nie mogę... Cały czas się zastanawiam, czy nie był jakiś popełniony błąd w czasie masteringu tej płyty, czy ktoś nie przyspieszył za bardzo tych utworów, bo to jest niesamowite, jak się... Jakie smerfne hity tam miejscami się pojawiały. Dlaczego smerfne? No, że taki głosik wysoki. Zupełnie tego nie pamiętałem w ten sposób. A też dlatego właśnie ci opowiadałem, jak sobie numer leciał, bo my teraz gramy te numery. Aha. I gramy je w troszkę innych, zmienionych wersjach. I wydawało mi się, że niektóre brzmią identycznie. No, ale teraz jak sobie przesłuchałem sznurowadła, to nie. To są zupełnie inne sznurowadła, z innym głosem, z innym sposobem śpiewania. Ale też nauczy się człowiek przez lata, no po prostu. Kolejny utwór z alfabetu Fisza Emade, czyli 1500 gwiazd. Dam ci 1500 gwiazd. Dam ci 1500 gwiazd. Przechwycę zerwę 1500 gwiazd. Przechwycę zerwę 1500 gwiazd. Dam ci 1500 gwiazd. Dam ci 1500 gwiazd. Gwiazd. 1500 gwiazd. 1500 gwiazd. Nowy kask, ty chwycisz mnie przypadkiem, przypadkiem chwycisz mnie za pas i lecimy sobie na dobranoc, tam gdzie 1500 gwiazd. Dam ci 1500 gwiazd. Dam ci 1500 gwiazd. Przechwycę zerwę 1500 gwiazd. Przechwycę zerwę 1500. dał ci 1500. Gwiazd. Dał ci 1500. Dziś w Polskim Bicie Alfabet Fisza Emadę. W studiu pan Fisz. Bartek, gdybyś był tak miły, to rozszyfruj tytuł 1500 gwiazd z tytułu utworu, którego posłuchaliśmy. Wiesz co, to była akurat pewna zabawa słowami, bo cały utwór zapowiada dla mnie okres poszukiwań. Nie byłoby następnych pewnie płyt, szczególnie tych nowych, ani naszego składu na żywo, gdyby nie ta płyta. Tam poznaliśmy się z pierwszym naszym składem, który wtedy nazywał się Tworzywo Sztuczne, dzisiaj się nazywa tylko Tworzywo. To już jest z płyty Wielki Ciężki Słoń, wiesz? Jeszcze kolejne. Rzeczywiście przy F3 już byliśmy, a tu już mieliśmy, tak, tu już mieliśmy cały skład i później jest ta płyta na żywo w mózgu właśnie, z tym składem. Muzykami, którzy dzisiaj współpracują... Piotrek, jaki młody. No, tak było. Muzycy, którzy współpracują dzisiaj z Kasią Nozosowską, Jurek produkuje płyty Natu. Świetny okres i rzeczywiście bardzo eksperymentalny. Szukaliśmy wtedy zupełnie innych rzeczy. Natomiast no, był bardzo nam potrzebny. Bo, Bartek, że jak gracie razem, bo to pomysły muzyczne są wasze, teksty są twoje. Ta. Ty jesteś tym frontmanem, ale masz wokół siebie fantastycznych muzyków. Jak wygląda wasza praca? Bo to, że przenikają się pomiędzy wami różna energia, pomysły muzyczne, to jest oczywiste. Ta, ta. Tylko gdzie w pewnym momencie jest taka granica, której się nie przekracza ingerencji w wasze pomysły, waszą ideę muzyki? Wiesz co, no Piotrek nie ma podejścia takiego demokratycznego. Jest totalny, wiesz, totalny... Dyktator. Dyktator. Natomiast bardzo też wie doskonale, jak dobrzy to są muzycy. I ten okres, kiedy nagrywamy płytę, no to my trzymamy tam rzeczywiście wszystkich. Znaczy to musi brzmieć tak, jak my sobie to wymyśliliśmy. Natomiast później jest kolejny etap, to są próby. I następuje ewolucja. Tak, następuje ewolucja, pozwalamy na dużo, natomiast są rzeczy, które kiedy Piotrek mówi stop, nie? Tutaj tu nie chcemy na przykład fusion jazzu, tu chcemy mniej dźwięków i tak dalej, i tak dalej. A trzecia odsłona to jest koncert. My już na tyle się znamy z tym składem, który dzisiaj jest, chociaż to jest zupełnie inny skład niż był przy okazji Wielkiego Ciężkiego Słonia i płyty Na żywo w mózgu. No to wiesz, to też jesteśmy już, bo kurde, my jesteśmy starzy tak naprawdę. Oj, przestań z tą starością, wiesz, nie, co ja mam tak powiedzieć. Się właśnie, wydawało mi się, że ten skład to jest w ogóle jakoś zobacz, zupełnie niedawna. Teraz myślę, że mam karteczki poprzyklejane, które utwory mam grać. No tak, też z tych. Mariusz Obijalski jest z nami no 12 lat, a on zaczął, bardzo wpłynął na to, co się dzieje na płycie heavy metal, ale już co się dzieje na Mamucie i dronach, to jest osoba, która do której Piotrek ma wielkie zaufanie. No teraz w ogóle jesteśmy w trakcie kończenia różnych rzeczy na płytę, bo jesteśmy 2 lata bez płyty tak naprawdę. To jest tylko taki dramat. W naszym przypadku to jest dramat i to trzeba nas pilnować. Ale już oczywiście coś tam robimy, kończymy i Piotrek ma niesamowite zaufanie do Mariusza. Kolejną postacią jest Marcin Pędowski, który dzisiaj się pojawił na basie. No, bez niego płyta Drony by tak nie brzmiała, bo Piotrek zaufał na tyle, że postanowił w pewnym momencie, żeby główne riffy na płycie w takich utworach, które zresztą tutaj w Trójce zawalczyły i o pierwsze miejsce, czyli Biegnij Dalej Sam albo Telefon, no to te pomysły na riffy są tak pół na pół pana Emadę, no i Marcina jak najbardziej. Więc wiesz, no, im dłużej się znamy, tym już rozumiemy siebie nawzajem i możemy sobie zostawiać pole do popisu, bo wydaje mi się, że koncerty nasze są jeszcze bardziej muzyczne. Tam się dzieje bardzo dużo, bo Mariusz potrafi zagrać świetną jazzową solówkę. Marcin Pędowski potrafi zagrać klangiem rzeczy niesamowite. Ja kiedyś myślałem, że nie przepadam za klangowaniem na basie. Zupełnie mi się to zmieniło. No i Michał Sobolewski, który jest totalnym wariatem gry na gitarze i mam nadzieję, że w tym składzie już tak doczłapiemy do tej prawdziwej starości. No. Oj, przestań z tą starością. No to mówię do prawdziwej starości, bo dzisiaj jestem trochę w połowie. To jeszcze tylko za chwilę posłuchamy jeszcze jednego utworu z tego albumu, czyli Deszcz w butach. Tytuł piosenki, Wielki Ciężki Słoń to tytuł utworu, płyty. No. Natomiast powiedz mi jeszcze, Bartek, kto narysował okładkę? Wiesz co, to są moje jakieś rzeczy też stare i to zupełnie powybierane z jakichś takich historii przeróżnych. Tu jakiś na płycie, jakiś pornos nawet jest. No dobrze. No. Deszcz w butach, Fisze Madę tworzywo. Biegnę do ciebie deszczem, co moczę włosy tym, co przeklinają noc. Kulko, droga ma szczyt to cukru, co się klei dna. Ja biegnę do ciebie deszczem, bo tak. mam na kolanach pusz, nie wpuść do języka, do roztwartych ust. Puść mnie na wieki, pod powieki twoje, zamiast internetu, zamiast telewizji, pod powieki twoje biegnę do ciebie. To był rok 2004, czyli album zatytułowany Wielki, Ciężki Słoń. Jakieś takie dziwne tytuły w ogóle wymyślasz ciągle? No ten był dziwny, no bo to też specyficzna płyta, bo Polepione Dźwięki jest bardzo konkretna w sumie. No, na wylot, jeżeli się posłucha tam tych tekstów, to już wiadomo, o co chodzi. No z tym Wielkim, Ciężkim Słoniem wydaje mi się, że płyta jest dosyć ciężka, bo bardzo eksperymentująca. Opowiadaliśmy sobie teraz o starych różnych instrumentach klawiszowych, a tu przy okazji tej płyty też Piotrek nazbierał różne przedziwne wynalazki. No dla nas to było otwarcie do grania zupełnie innych koncertów jeszcze mimo, że później wrócimy do hip-hopu na piątku 13 i heavy metal to jest takie pożegnanie wraz ze Zwierzęm Bez Nogi, pożegnaniem z rapem, czy z gadaniem, no to te doświadczenia, które były wokół Ciężkiego Słonia, też zaprowadziły nas do spotkania z Wojtkiem Mazolewskim i z Mikołajem Czaską w projekcie Bass Sisters Orchestra, który